چوبنوں پر ہے بہارے چمنا جو بنوں پر ہے بہارِ چمن آرائی دوست جو بنوں پر ہے بہارِ چمن آرائی دوست خلد کا نام نہ لے بلبلے شیدائی دوست خلد کا نام نہ لے خلد کا نام نہ لے بلبلے شیدائی دوست جو بنوں پر تھکے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا آئیے دوست تھکے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا آئیے دوست کون سے گھر اجالا نہیں زیبائی دوست کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی دوست جو بنوں پر ہے شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد حضور شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد حضور سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی سائیے دوست سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی سائیے دوست جو بنوں پر ہے طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دوست جو بنوں پر ہے تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائیے دو سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائیے دو جو بنوں پر ہے، اور رنج آتا کا رضا چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں، رنج آتا کا رضا چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبا، چمنارہ